odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia na zegarach. Wybiła 8, serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Dziś Międzynarodowy Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu z powodu pandemii. Uroczystości odbędą się w internecie. Wizytę szefa unijnej dyplomacji w Rosji krytykuje część europosłów. Słowacy nie wychodzą od dziś z domów nie tylko bez maseczek, ale i zaświadczenia o negatywnym wyniku testu. 27 stycznia 1945 roku sowieckie oddziały wkroczyły do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Tego dnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Na uroczystości do Oświęcimia co roku przyjeżdżały setki byłych więźniów. Po raz pierwszy nie będzie spotkania twarzą w twarz. Z powodu pandemii koronawirusa uroczystości odbędą się za pośrednictwem internetu. Choć wydarzenia rocznicowe zostały przeniesione do sieci, nie zabraknie relacji i świadectw dwóch byłych więźniarek. Pierwszą z nich będzie Zdzisława Włodarczyk. Jako druga swoimi przeżyciami związanymi z obozem podzieli się Anita Lasker-Walfisz. Głos zabierze również prezydent Andrzej Duda, a także ambasadorzy Izraela oraz Rosji. Potem duchowni czterech wyznań odmówią modlitwę ekumeniczną. Kwiaty i znicze przed Międzynarodowym Pomnikiem Ofiar Holokaustu przy ruinach dawnych krematoriów złoży dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotr Cywiński. I to jest w zasadzie jedna rzecz, która będzie tutaj na miejscu tak naprawdę się odbywała. Cała reszta została przygotowana, nagrana wcześniej. Wszystkie uroczystości będą transmitowane na stronie muzeum. Głównym motywem 76. rocznicy będzie los dzieci, które zostały deportowane lub urodziły się w obozie. Paweł Pawlica, Polskie Radio. W Auschwitz zamordowano ponad 200 tysięcy dzieci. Dziś poznamy najnowsze dane na temat bezrobocia w Polsce. Według Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii wyniosło ono w grudniu 6,2% i było wyższe o 0,1% od notowanego w listopadzie. Wzrost bezrobocia w grudniu jest zjawiskiem typowym dla końca roku i obserwowanym również w ubiegłych latach, mówi wiceminister Robert Tomanek. Oczywiście są obszary, gdzie są kłopoty, na przykład tam, gdzie świadczone są usługi, czyli chodzi mi tu o hotelarstwo, gastronomię, natomiast wskaźniki dla gospodarki są dość optymistyczne. Zapowiedzi na przykład wzrostu wynagrodzeń plus bardzo optymistyczne wskaźniki koniunktury pokazują, że raczej będziemy mieli problem z wykwalifikowaną, z potrzebną nam kadrą, a w niektórych segmentach będzie naprawdę bardzo ciężko. Mam na przykład na myśli sektor IT. Wiceminister Tomanek dodał, że gospodarka po pandemii będzie potrzebowała rąk do pracy. W jego ocenie PKB w tym roku wzrośnie o 3,3%. Wizytę szefa unijnej dyplomacji Josepha Borrella w Rosji krytykuje część europosłów. Mówiono o tym podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. Przyszłotygodniowa wizyta odbędzie się mimo zastrzeżeń Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Czas i organizacja wizyty w Rosji są niefortunne, skomentowała europosłanka Anna Fotyga. Mówiła o niedawnym aresztowaniu Aleksieja Nawalnego, masowych demonstracjach w jego obronie i zatrzymaniach. Czy tysiące osób zatrzymanych nie wystarczą, by wstrzymać tę wizytę? Poza tym konieczna byłaby wizyta w krajach, które doświadczyły rosyjskiej agresji na Ukrainie i w Gruzji. Europoseł Zielonych Reinhard Butikofer skomentował słowa szefa unijnej dyplomacji, że leci on na zaproszenie rosyjskiej władz. To byłby poważny błąd, gdyby nie spotkał się z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, osobami, które nie są opłacane przez Putina. Sekretarz generalny unijnego korpusu dyplomatycznego, tłumacząc wizytę, mówił, że ważny jest dialog i że sankcje nie są rozwiązaniem sytuacji. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w Brukseli za sankcjami wobec Rosji opowiedziały się Polska i kraje bałtyckie. Większość państw uznała jednak, że wróci do tej sprawy po powrocie z Rosji szefa unijnej dyplomacji. Bez zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na koronawirusa Słowacy od dziś nie mogą się ruszyć z domu. Przewidziano jednak kilka wyjątków. Bez aktualnego testu można wejść do najbliższego sklepu lub apteki. Można też udać się do lekarza na szczepienie przeciwko COVID-19 lub test. Zakaz nie dotyczy spacerów z dzieckiem do 3 roku życia lub z psem w promieniu kilometra od miejsca zamieszkania. Testu nie muszą mieć też osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy przebyły COVID-19 lub w ciągu ostatnich 2 tygodni przyjęły drugą dawkę szczepionki. Policja zapowiedziała zaostrzone kontrole. Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu jest potrzebne w drodze do pracy, na pocztę lub do banku. Negatywny wynik testu na koronawirusa muszą mieć też osoby spacerujące i uprawiające sport na świeżym powietrzu, z wyjątkiem dzieci do 15 roku życia i seniorów powyżej 65 roku życia. Do 2 lutego przepisy będą obowiązywać w całym kraju, a w powiatach z największym odsetkiem zakażeń zakaz zostanie przedłużony o 5 dni. Wojciech Stopba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Trójki przedstawi Krzysztof Łoniewski. Sporo siatkówki w tym serwisie. Trwa niespotykana seria Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle. 3-2 pokonała w Bełchatowie PGS Kre, ale nie w plus lidze, tylko w kolejnym turnieju Ligi Mistrzów i pozostaje niepokonana w jednych i drugich rozgrywkach. No ja myślę, że to była taka wojna siatkarska taka totalna, bo w każdym polu walczyliśmy niesamowicie, czy to w zagrywce, czy to w obronie, czy to w bloku. No bardzo ciężko się grało i nam, i im. No myślę, że ten poziom mógł się podobać kibicom dzisiaj. No całe szczęście my wygraliśmy. Mówił środkowy Zaksy Krzysztof Rejno. W kraju wygrała 19 kolejnych spotkań. W pucharach to 4. wygrana z rzędu. Wyrazy sportowego szacunku od całej redakcji sportowej w Trójce. W Tauron Lidze Pań w szlagierowym spotkaniu na Podpromiu lider tabeli Developers Skyres Rzeszów 2-3 przegrał z Grotem Budowlanymi Łódź. W skali globalnej sporo mówi się o decyzji FIVB o rozegraniu Ligi Narodów w tzw. bańce. Zamiast podróży z kraju do kraju, a często z kontynentu na kontynent w dzisiejszych pandemicznych realiach, logiczne wydaje się zastąpienie tej formuły rozgrywkami w jednym kraju, tyle że oznacza to skoszerowanie zawodniczek i zawodników na 1,5 miesiąca w jednym miejscu. Ciężkie dla psychiki. W każdym razie prezes PZPS Jacek Kasprzyk już zapowiedział, że Polska będzie ubiegać się o organizację jednego z dwóch turniejów, męskiego lub kobiecego. W sprawach piłkarskich za nami 4 spotkania w Premier League w derbach Londynu. Crystal Palace przegrało ze świetnie spisującym się ostatnio West Hamem 2-3. W bramce młotów oczywiście uwijał się Łukasz Fabiański. Newcastle przegrało z Leeds 1-2 w ekipie gości. Mateusz Klich pojawił się prawie po godzinie gry. Cały mecz w koszulce świętych zaliczył Jan Bednarek, ale ekipa z miasta, z którego w dziewiczy i ostatni zarazem rejs wypłynął Titanic, przegrała 1-3 z Arsenalem. I wreszcie West Brom, mówiąc kolokwialnie, dostał piłkarski łomot od Manchester City. Przegrał aż 0-5. Kamila Grosickiego nie można było się dopatrzeć nawet na ławce rezerwowych. I jeszcze jeden gorący news z Wysp Brytyjskich. Nowym trenerem Chelsea w miejsce zwolnionego Franka Lamparda został wylany też całkiem niedawno z Paris Saint-Germain Thomas Tuchel. Na zakończenie o znakomitym występie Maryny Gąsienicy Daniel w supergigancie alpejskiego Pucharu Świata w Kronplatz. Polka po pierwszym przejeździe była dopiero 24, ale w drugim pobiła na głowę całą konkurencję i nie ma w tym zwrocie cienia przesady. Była zdecydowanie najszybsza. Dość powiedzieć, że francuska Tessa Worley, która wygrała zawody i w serii finałowej uzyskała drugi rezultat, wyprzedziła prawie o pół sekundy. W naszych realiach to niesamowita historia, biorąc pod uwagę konkurencję i popularność tej dyscypliny. Ostatecznie Maryna zajęła 11. lokatę. Brawo. Panowie rywalizowali w slalomie w Schladming i tu najlepszy był Austriak Marco Schwarz. Tu stawiamy kropkę. O sporcie na naszej antenie znów za godzinę. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. I dzisiaj mróz na południu Polski, a w pozostałej części okolice 2 stopni powyżej zera. Ale wróćmy na chwilę do tych mrozów. -1 albo maksymalnie 0 w Łodzi, Kielcach, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach. Uważajmy na drogach, dlatego że oblodzenia są bardzo prawdopodobne, a także gołoleć. Słońce zaświeci z kolei w Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu i Wrocławiu. Zaświeci albo będzie świeciło przelotnie, ale będzie. I tutaj od 2 do 3 stopni na termometrach. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład zmywarka Bosch, funkcja Higiena Plus. Teraz za jedyne 1333 zł. Smart TV Sony 65 cali, 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert.

I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. Stop. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. Care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend. Billie Eilish, wielka fanka i popularyzatorka ukulele, czego w tym akurat utworze nie słychać, ale w niektórych słychać, polecam. Jest godzina 8.17, przybył magister Michał Migała z kalendarium muzycznym. Dziś urodziny obchodzi Mike Patton, kompozytor, multiinstrumentalista, autor tekstów o podwójnym, a nawet potrójnym znaczeniu, a przede wszystkim wokalista. Pavarotti muzyki alternatywnej, najbardziej znany z występowania w zespole Faith No More, ale też Mr. Bungle, Tomahawk, Fantomas i milionie innych projektów. Mike dobrze czuje się zarówno w delikatnych wokalizach ocierających się wręcz o pop, jak również w ekspresyjnym wykrzykiwaniu emocji. Aż do absolutnego odlotu. Szczere ukłony dla cesarza wokalu. A jeśli chodzi o Polskę, dzisiejszym jubilatem jest Krzysztof Bara, zwany Bufetem, założyciel i wokalista grupy Wańka Wstańka. A ja, marząc o byciu wiejskim motocyklistą na WSC, latem, wśród pól malowanych zbożem rozmaitym, dziękuję i żegnam się z Państwem. Brzmiało, jakby magister Michał Migała odjechał gdzieś nad Niemno. Za chwilę urodziny jeszcze jednego artysty. Artysty, który stworzył nowy gatunek muzyczny, ale to za moment. Najpierw Carlos Santana, Smooth. Program Trzeci Polskiego Radia, 19 po 8. Dwadzieścia trzy minuty po ósmej. Chwilę temu magister Michał Migała przedstawił kalendarium muzyczne, ale jest jeszcze jeden artysta, który dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Brytyjski wokalista i producent hip-hopowy Tricky. Zapewne wielu z nas kojarzy tę postać, ale nie każdy zdaje sobie sprawę, że mija już 30 lat jego obecności na scenie muzycznej. Jak wygląda współpraca z muzykiem i na czym polega jego fenomen, sprawdzał Piotr Żółnowski. Tricky to jest osoba, która jest jak karnister z benzyną. Wystarczy jakaś iskra i on nagle się rozpala, wybucha wręcz. Jest taką osobowością niesamowicie gwałtowną. Mateusz Miszczyński reżyser teledysków Trickiego. Współpraca z nim jest bardzo takim nietuzinkowym przeżyciem. Jest osobą niesamowicie pedantyczną, ma jakąś bardzo konkretną wizję na teledysk, na piosenkę. W ogóle nie dopuszcza żadnych kompromisów. Massive Attack zaczęło swoją przygodę z tworzeniem muzyki w ramach kolektywu zapoczątkowany w latach 80. Nazywał się Wild Bunch. Narodziła się inicjatywa Massive Attack. Zespół zyskał miano tego prawdziwie trip-hopowego. Tricky jest producentem muzycznym, ale także i wokalistą, i raperem. Łączy w sobie jakąś taką wielogatunkowość. I to jest niebywałe, że mimo upływu czasu, mimo upływu lat, mimo tego, że Tricky miał naprawdę trudne dzieciństwo, jest w stanie udowodnić, że jego muzyka to prawdziwie emocjonalna opowieść. Dla fanów artysty mamy bardzo dobrą wiadomość. Tricky ze swoim Massive Attack zagości już w naszym kraju niedługo. Jeżeli obecna pandemia nie pokrzyżuje planów, to 20 czerwca w Warszawie odbędzie się koncert. Ja jeszcze chciałbym tylko jedną rzecz sprostować, bo bardzo słusznie otrzymałem maila przed sekundą od pani Anny, która zapytuje, czy ja dobrze usłyszałam, odjechał nad Niemno. Chyba nad Niemen. Oczywiście, że ma pani rację, natomiast to jest część takiego sketchu bardzo starego, chyba z 15 lat temu. Panowie w telewizji się wygłupiali i mówili, że nad Niemnem to o czym jest ta książka, a drugi, wiedząc, że nie przeczytał, mówi otóż tytułowe Niemno. I stąd ten, pozwoliłem sobie na taki żart. Dziękuję za czujność. Roznosi mnie, jak tanio wciska się gaz, co w Kaktus Canyon zabrał nas. Jeszcze lata proch. Dobrze wiem, tu niebo blednie tak jak wszędzie. Z tobą jakoś lepiej mi, innego szukasz lepiej mi. Wyglądamy już tak atrakcyjnie jak rano, choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. Wciąż wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult bez grawitacji. Lepiej idzie nam. Kaktus Canyon zabrał nas. Godzina 8:29. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Główny Urząd Statystyczny poda dziś dane na temat bezrobocia w grudniu. Według wstępnych szacunków przedstawionych na początku stycznia przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, stopa bezrobocia w ubiegłym miesiącu wyniosła 6,2%. Główna ekonomistka Banku Pocztowego, Monika Kurtek, mówi, że byłby to pierwszy wzrost od wielu miesięcy, ale największy skok bezrobocia może nas dopiero czekać. Początek 2021 roku póki co nie wygląda optymistycznie, to znaczy nadal mamy wiele restrykcji, zobaczymy jak te restrykcje będą wyglądały dalej, czy będzie poluzowanie, czy nie. Jest ryzyko, że część firm w momencie, kiedy zaczniemy z tych restrykcji wychodzić, czy w momencie, kiedy gospodarka wejdzie w większą aktywność, będzie musiało jednak zamykać działalność w tych popandemicznych warunkach, a w związku z tym ta liczba bezrobotnych może trochę się jeszcze zwiększyć. Z szacunków resortu rozwoju wynika, że w grudniu w żadnym województwie wskaźnik bezrobocia nie przekroczył 11%, choć różnice między regionami są duże. Najniższą stopę bezrobocia zanotowano w Wielkopolskiem 3,7%, a najwyższą w Warmińsko-Mazurskiem 10,1%. Dane GUS-u poznamy o 10:00. Dziś trzeci dzień wirtualnego Światowego Forum Ekonomicznego. W planach wystąpienia prezydentów Korei Południowej i Rosji oraz wideokonferencja premiera Izraela. Wydarzenie, które co roku odbywa się w szwajcarskim Davos, potrwa do piątku. Umowy zlecenia będą oskładkowane od 1 stycznia 2022 roku. Taką informację podał w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną wiceminister rodziny Stanisław Szwed. Projekt ustawy niedługo ma zobaczyć światło dzienne. Takie uporządkowanie systemu byłoby kolejnym krokiem w kierunku likwidacji nadużywania innych niż umowa o pracę form zatrudnienia. Wyrównałoby także warunki konkurencyjne na rynku, tłumaczy minister Szwed. Jednocześnie zapewnia, że w grę nie wchodzi o zusowanie umów o dzieło, przynajmniej na razie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zasypały skargi przedsiębiorców poszkodowanych przez pandemię, którym ZUS odmówił zwolnienia ze składek. O tym informuje dzisiaj Rzeczpospolita. O tym i o kilku innych tematach porozmawiam przed godziną 10:00 ze Sławomirem Chorbaczewskim. Już teraz zapraszam na Informator Ekonomiczny. Sponsorem programu jest producent insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Mamy dzisiaj przymrozki w całym kraju, ale największe w okolicach Łodzi, Kielc, Katowic, Krakowa, Rzeszowa i Lublina, a także Białystok oraz Olsztyn, czyli Podlasie, Warmia i Mazury. Uważajmy na drogach, dlatego że mogą pojawiać się miejscowe oblodzenia i może być po prostu ślisko. W tych miejscach, które wymieniłem, również sporo zachmurzeń, ale mam też dobre wieści, bo słonecznie będzie na przykład w Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu czy Szczecinie i tutaj także cieplej, nawet do 3 stopni powyżej zera. Sponsorem programu był producent insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Właśnie zapisałam się z mężem na szczepienie przeciw COVID-19. Dbamy o siebie, to u nas rodzinne. Ty też zapisz siebie i bliskich. Już teraz zgłoś się na szczepienie na gov.pl/szczepimy się. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Myśliłem sobie ciebie.

I was young. Since I was a little boy with a toy gun. Is there more to this? More to this? More to this than just waiting on a word? Just waiting on a word? Just waiting on a word for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a word for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a word for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a word for this and that. There's got to be more to this than that. Cause I need more. Dziewiętnaście minut pozostało do godziny dziewiątej. Za dzisiejszy program serdecznie dziękuję Elżbiecie Malinowskiej za zrealizowanie tego programu. A program został przygotowany przez Jacka Frenzla, Pawła Turskiego, Macieja Domańskiego, Piotra Żółnowskiego oraz Małgorzatę Łukowską. Ja nazywam się Łukasz Ciechański. Dziękuję Państwu za dzisiaj. Wrócę jutro po godzinie 6 rano. Bardzo się cieszę, że dowiedzieliśmy się dzisiaj kluczowej rzeczy, która może być hasłem dnia. Uwaga, 4 metry bieżące płyt winylowych. To jak ustaliliśmy 1,8 kwintala płyt winylowych albo 1,8 decytony. Co ciekawe, słuchacz Leukocyt dosłał jeszcze informację, że jest to prawdopodobnie 67 500 minut, jeżeli statystyczna płyta winylowa waży 160 gramów. I rzeczywiście jest to porcja wiedzy, bez której dzisiejszy cały program nie miałby sensu. Już za moment salon polityczny, poprowadzi go Beata Michniewicz, a gościem będzie profesor Andrzej Horman, główny doradca premiera do spraw COVID-19. Teraz Laocze, United Colors of Armageddon. Dziękuję, do usłyszenia jutro. Do wyboru, do koloru. Barwy do góry przy zdzieraniu skóry. Awantury pod sam już kiel. Chmury, której maści Bóg jest bez matury. Odznaczeni orderem. jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest profesor Andrzej Horman, główny doradca premiera do spraw COVID-19. Witam pana. Dzień dobry. Kłaniam się panie redaktor, kłaniam się państwu nisko. I jesteśmy na falach eteru i w internecie. Panie profesorze, rozmrażać, nie rozmrażać, luzować, nie luzować? Oto jest pytanie. Jak pan na nie odpowie? I co pan doradził albo doradzi premierowi? Wczoraj było spotkanie Rady Medycznej. Pytanie jest łatwe, ale odpowiedź jest bardzo trudna. Odmrażać, ale powoli. To jest taka odpowiedź nasza, jako Rady Medycznej. Pytanie, co odmrażać, też powoli. Trochę to zależy od naszego zachowania, bo zaczynając tak od podstaw, po co w ogóle robimy ten cały lockdown, zamrażanie, przymrażanie? No chodzi o to, żeby ochronić życie ludzi, którzy mogą zachorować i na COVID i umrzeć, czyli starszych. Jeżeli bardzo dokładnie schowamy starszych... To ja bardzo właśnie chciałam się przy tym zatrzymać, bo może to trzeba zrobić tak, że trzeba zrobić lockdown dla starszych osób. Wyłącznie. To jest już cieplutko. To do czasu, kiedy powoli nam się rozpędza akcja szczepionkowa. No nie tak szybko, jakbyśmy chcieli, o czym wszyscy wiedzą. No nagle te szczepionki... Ładnie powiedziane, powoli rozpędza. Wczoraj co prawda było 119 tysięcy. Z tego, jak mawiał klasyk, i Salamon nie naleje. W związku z tym, jak nie ma szczepionek, bo one dziwnym trafem wyparowały, no to szczepimy tym, co mamy. No jak jest, to każdemu od razu ubudu. I proszę bardzo. Natomiast teraz druga rzecz. Jeżeli reszta społeczeństwa, na szczęście już nie tych starszych, zrozumie, że maski i dystans społeczny jednak chronią przed zachorowaniem, to w tym momencie to poluzowanie może być coraz szybsze, bo byśmy patrzyli wtedy na statystyki zachorowań. Nieszczęście i trudnością jest to... Ja znowu panu przerwę, panie profesorze, bo przeczytałam bardzo ciekawą rozmowę z panem w Dzienniku Gazecie Prawnej. I tam pan mówi, że świadomie państwo poluzowali latem, żeby po prostu część ludzi to przechorowała, bo w ten sposób szybciej uzyskuje się stadną odporność. To może to jest właśnie ta metoda? Może nadal tak powinno się postępować? Nie myśmy generalnie, tak cała Europa zrobiła, no bo trudno trzymać 400 milionów ludzi w domu i w zamknięciu. To jest naturalna kolej rzeczy. W momencie, kiedy nie ma dużego zagrożenia właśnie dla tych starszych i udaje się utrzymać epidemię z różnych powodów na niskim poziomie, no to bardzo proszę, zakażajmy się, tylko byśmy nie zakażali starszych. Natomiast teraz jesteśmy po, nazwijmy to, drugiej fali epidemii, czyli olbrzymim wzroście zachorowań w październiku i w listopadzie. I następna rzecz znowu po kolei. Jeżeli mamy 20 czy 30 tysięcy zdiagnozowanych osób, to jest górna granica w miarę rozsądnie działającego systemu opieki medycznej. Jeżeli przekroczymy tę granicę, to zaczynamy już balansować na granicy najpierw rozsądku, a potem już w ogóle nie mamy żadnego rozsądku. Bo ja jednak chciałbym wyciągnąć od pana jakąś konkretną odpowiedź. Czy już w tym momencie coś pan doradził premierowi? Czy pozostali eksperci też mu coś doradzili? Ponieważ decyzje mają być ogłoszone w tym tygodniu. No, do końca tego tygodnia patrzymy, że do 1 października, 1 lutego to jeszcze jest trochę. Jesteśmy w trakcie dyskusji. Na pewno trzeba zacząć powolutku rozmrażać. Żebym jeszcze mógł skończyć od razu, bo to jest apel. Dobrze, ale to ja też skończę. Rozmrażać co? Galerie handlowe otworzyć? Nie, no to pani mi o tych galeriach zaraz, o siłowniach dojedziemy. Zacznijmy od podstaw. Warunki rozmrażania rzeczywiście skutecznego. Jeżeli można zaapelować do wszystkich o zdrowy rozsądek, czyli noszenie masek, porządnych, a nie na nosie też, prawda? Na nosie też, żeby nosić. Tak jest, na porządnych dużo masek. Dużo wierzchonosów chodzi po ulicach. Bardzo proszę, coś takiego, tak, a nie te maski z szalików, bo to jest pic na wodę, fotomontaż. Proszę popatrzeć na bardzo zdyscyplinowane i rozumne społeczeństwa azjatyckie. Jak im mówią, że mają mieć maski, to mają mieć maski, bo jest smog, albo też, że jest infekcja wirusowa. Wszyscy się śmieli z Chińczyków czy z Azjatów. No ja pamiętam kilkanaście lat temu. A to jest właśnie skuteczne, więc jeżeli obywatele będą się zacni stosować do tych naszych zaleceń, czy azjatyckich, będą nosić maski, to nie ma żadnego powodu, żeby zaczęli łazić i do galerii i wcześniej czy później do restauracji, aczkolwiek w restauracji no trudno jest z maską na twarzy i tak, więc może być tak, że będzie no, znowu z dziurką taką, z rurką można się napić. Z rurką, tak, ale można równie dobrze trzymać drugą część, czyli dystans społeczny, te 2-3 metry jeden od drugiego i wtedy będzie dobrze, tylko jeżeli patrzy się na ludzi, to część, zdecydowana większość zresztą używa tych masek, natomiast te 20-30% w zależności od miejsca, ma to wszystko za nic. Ja rozumiem znowu, że człowiek młody najwyżej zachoruje sobie tak łagodnie, będzie miał katar. No ale tydzień. Doświadczenie pokazuje, nie każdy młody przechodzi to łagodnie. No, nie każdy młody, ale większość przechodzi. No, jak się ma 20 lat, to co ja powtarzam, to człowiek ma poczucie, że jest się nieśmiertelnym. No właśnie, te osoby, które w klubach się dobrze bawią, mimo zakazów, też się chyba czują nieśmiertelne i może one nawet są nieśmiertelne, tylko pewnie one się stykają z innymi osobami, które są śmiertelne. I doskonale już właśnie pani trafiła w sedno. Tylko, że potem wracają do domu, mają swoich rodziców, mają swoich dziadków, a potem my ich dostajemy za 2 tygodnie u nas na oddziale. Często niestety w takim stanie, w którym niewiele można pomóc. Proszę zwrócić uwagę jednak na większą liczbę zgonów. Ona maleje szczęśliwie, ale te zgony i te zachorowania, ta fala to efekt odwiedzin świątecznych. To jest klasyka. I teraz tak, my jesteśmy w takim przełomowym momencie. Albo ta liczba zachorowań zacznie spadać, bo my zaczniemy jako społeczeństwo zachowywać się rozsądnie i wtedy możemy mówić, dobra, trzymajmy dystans społeczny, mamy maski, jesteśmy solidarni i wtedy idźmy sobie do większości rzeczy, bo to jest naprawdę niesłychanie trudna rzecz dla wszystkich. Na szkoły. No, dzieci zamiast siedzieć w szkole, siedzą przed telewizorami, Bóg wie, co tam robią, zamiast się uczyć. A no właśnie, czy wiadomo już, co się stało po powrocie tych najmłodszych dzieci do szkół? Coś się złego jeszcze stało? Jeszcze nic, nie, jeszcze nic na szczęście, bo to jest za wcześnie. Przyszły tydzień będzie decydujący. Jeżeli okaże się, że coś złego się zaczyna dziać, to my to po pierwsze skontrolujemy, dlatego że będą przeprowadzone badania nauczycieli i będziemy się w tym momencie również skupiać na dzieciach. Jest już plan gotowy. Myślę, że to się uda zrobić, uda się skontrolować. Z tym, że dzieci z klas 1-3 są relatywnie bezpieczne, jeżeli chodzi o cały proces rozprzestrzeniania epidemii. One mogą roznosić tego wirusa, ale same nie chorują. I znowu nauczyciele w swojej masie są już... Czyli nauczyciele też... będą testowani ponownie, tak? Nauczyciele będą testowani ponownie i zobaczymy, jak właśnie to wygląda. Panie profesorze, przepraszam, ja tak przyspieszam, ponieważ patrzę na zegar, nie mamy tak dużo czasu, a chciałabym się dowiedzieć, jaki wpływ na ewentualne decyzje będzie miał fakt istnienia w Polsce, już wiadomo, że dotar brytyjski, ale kolejnych mutacji wirusa, a w każdym razie ta groźba, która wisi nad nami. No moja groźba zawsze wisi. No bo te meteory też może uderzyć. No wirus może zmutować. Na razie nie jest źle, bo wiemy, że ten wirus brytyjski u nas jest, bo musi być. Mamy bardzo wstępne pierwsze wyniki badań, które były robione przez zespół pana profesora Percia. Jeszcze nie opublikowane, ale no wypuszczę państwu, uchylę rąbka tajemnicy. Nie jest tego dużo. ale to też znowu nic nie znaczy, ponieważ ten wirus, gdyby zaczął się rozprzestrzeniać u nas, a będzie się rozprzestrzeniał, to będzie się ewidentnie rozprzestrzeniał więcej w ciągu miesiąca, a jeszcze prędzej dwóch, czyli jak przyszedł do nas w grudniu, to jest luty, koniec lutego. No dobrze, a jest jeszcze południowoamerykański i brazylijski. Czy wiadomo no coś, że... Ale nie wiemy, skąd właściwie wiemy. Czy to jest kwestia przypadku? Nie. Ta sama ta technologia służy do stwierdzenia i tych wirusów, i tych mutacji, dlatego że to jest bardzo dokładne sekwencjonowanie genomu wirusa. Tutaj można się, to jest bardzo produktywna metoda, droga oczywiście i wymagająca znakomitej techniki. Czyli ale tych dwóch nowych łobuzów u nas nie ma jeszcze, tak? Pojedyncze sztuki, ale to jest z punktu widzenia klinicznego i losów epidemii na razie nie jest to groźne. A panie profesorze, jakie korekty w harmonogramie szczepień należałoby wprowadzić, by jak najsensowniej wykorzystać te zmniejszone, miejmy nadzieję chwilowo zmniejszone dostawy szczepionek? No w tej chwili jesteśmy na absolutnie prawidłowym kursie, to znaczy szczepimy ludzi starszych. Zaczęliśmy od ludzi 80+, bo śmiertelność w tej grupie, jeżeli się zakazi, sięga 20%, to są dane też z Polski, to jest dość duża śmiertelność. W grupie 70-80 śmiertelność sięga 15%. W związku z tym te osoby winny być zaszczepione w pierwszej kolejności i są zaszczepione w pierwszej kolejności. Czy są szczepione, bo niektórzy są szczepione będą czekać. Tak, oczywiście, sporo. No to wszystko jest wypadkową liczby szczepionek, które mamy, bo system powoli rusza, bo no każdy system olbrzymi musi ruszyć. To jest, sam akt szczepienia nie jest znowu jakimś cudem, ani wyuzdaną techniką. To jest tylko kwestia sprawozdawczości i dowiezienia, czy też doprowadzenia w miarę łagodnie ludzi do miejsca szczepień. No bo proszę pamiętać, że to są jednak ludzie starsi z ograniczeniami. No jasne, niektórzy się byli zmuszeni zapisać kilkadziesiąt kilometrów od swojego miejsca zamieszkania, bo woleli wcześniej niż czekać, jeśli mają możliwości dojechać, może ktoś ich dowiezie. To będzie korygowane oczywiście, bo prościej jest przydzielić. To będzie korygowane, czyli na przykład jeśli ktoś zapisał się z Warszawy do Siedlec, to co? No tak. To może poczekać na informację, że jednak okaże się, że będzie miał szczepienie w Warszawie? Dokładnie, tak planujemy. Tak planujemy, tak namawiamy wszystkich organizatorów, że szczepionka powinna powędrować blisko miejsca zamieszkania tego człowieka razem z tym tak zwanym slotem, bardzo przepraszam za nową mowę komputerową, i pacjent zamiast jechać do Siedlec, to Siedlce przyjadą do niego. I pytanie od słuchaczki. Dlaczego osoby zaszczepione na COVID będą mogły na przykład korzystać swobodnie z rehabilitacji? Nie będą musiały przechodzić kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną, jeśli według badań naukowców osoby zaszczepione mogą nadal przenosić koronawirusa? Nie. No to akurat to jest w drugą stronę. 95% tych ludzi nie choruje, a nawet więcej. Ale chodzi o to, czy przenosi? Przenosi człowiek, który jest chory, którego wirus się replikuje. Jeżeli wirus się replikuje, to zdecydowana większość chorych reaguje na to chorobą. Jeżeli jest człowiek zaszczepiony, to nawet jeżeli się zetknie z tym wirusem, to on sam w tym momencie jest chroniony. Natomiast ja nie jestem chroniona i muszę skończyć. Znaczy nie jestem chroniona przed gniewem. Dlatego pani powinna mieć maseczkę, a ten człowiek, który jest zaszczepiony, też powinien mieć maseczkę, mimo że jego szansa na to, że on będzie chory, jest relatywnie niewielka. Powiedział profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw COVID-19. Bardzo panu dziękuję. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.